Tak oni prinesú to ovocie, ktoré oni ja očakávam. Oni prinesú ten ovoc, ktorý, na ktorý ja čekám. To ovoc je príjemné. A ten ovoc príjemný? To ovoc je sladké. Ovoc sladký. A prečo? Dlačego? Lebo Ježiš Kristus... Ponieważ Pán Jezus Chrystus... To celé svoje pôsobenie... Całą tę svoju działalność... Nehľadal svoju vlastnú vôľu. Nešukal svoje vôli vlastnej. Ale vôľu svojho nebeského. Ale vôle svojho Ojca nebeského. Všetkej tej svojej vôli sa vzal. Całą tę svoju vôľu poddal. Všetky túžby. Všetky svoje pragnienia. Všetky... Poddal vôle svojho nebeského. Wszystko to poddal pod vôle Ojca nebeského. A preto Otec si ho vyvolil. Dlatego Ojciec vybral go. Ako ten základný kmeň. Jako ten krzew winny, podstawowy. Teraz ako môže byť vštepený človek do tohoto kmeňa? A więc teraz jak môže zostať človek vštepiony v ten krzew? To je veľmi vážna otázka. Bardzo vážne pytanie. Aby sme my mohli skrze Ježíša Krista prinášať to nové ovocie. Mohli przez Jezusa Chrystusa przynosić ten owoc. To ovoc je ľúbe. Ten ovoc miły. Otcovi nebeskému. Ojcu nebeskému. My musíme byť zaštepení do Ježíša Krista. Musíme zostať vštepení v Jezusa Chrystusa. Ako sa to deje? Jak to się dzieje? Zjavení Jánovo. V objavení Jána. Tretej kapitole. Tretí rozdiel. 20. a 21. verš. 21. verset mluví tak. Hľa, stojím pri dveriach. Stoje u drzwi. A klope. I púkam. Kto by otvoril? Jeżeli otworzyłby ktoś. Ja pójdę. Wejdę do niego. A budem večerať s ním. Będę z nim večeřal. A on so mnou. A on ze mnou. A dám mu miesto. I dám mu miejsce. Na svojom tróne. Na svojom tróne. Ako aj otec dal mne miesto. Tak jak ojciec dal mi miejsce. Na svojom tróne. Na svojom tróne. To znamená. To znaczy. Že vo chvíli. Že v momente. Keď Ježiš Kristus klope na srdce človeka. Keď Ježiš Kristus puká do srdca človeka. Tu sa deje niečo zvláštne. Tutaj činí sa coś dziwnego. Začína tu pozvanie Božie. Začína Bože zaproszenie. Za to, aby sme rástli na slávu Božiu. Po to, že by sme vzrastali na Božom chvále. To znamená, aby sme najprv boli zaštepení. To znaczy, že by sme najprv zostali vštepení. Čo to znamená? Co znaczy? Že otvorím dvere svojho srdca. To znaczy, že otvorím drzwi svojego serca. Čo to znamená ďalej? Čo to znaczy dalej? Čo to je srdce? Co to znaczy to serce? Ako môžem otvoriť srdce? Jak mogę otworzyć svoje serce? Otvorím svoju mysl. Otvorím svoj umysł. Otvorím svoju vôľu. Otvorím svoju vôľu. A otvorím svoje city. I otvorím svoje uczucia. To znamená? To znaczy? Že uverím v Ježiša Krista. Uvierzę v Jezusa Chrystusa. Že je on Mesiáš. Že on jest Mesiaszem. Ktorý je poslaný. Ktorý został posłany. Od nebeského Otca. Przez Ojca Niebieskiego. Na záchranu celého sveta. Żeby zbaviť cały świat. Takisto pre Izraela. Tak samo i dla Izraela. To znamená, že ty, ktorí ho prijali. To znaczy, že ti, ktorí prijali go. Oni vlastne boli štepení do toho. Oni zostali vštepení v ten krzew. Jánovom evangeliu. Evangelia Jana. V prvej kapitole. V pierwszym rozdziele czytamy te słowa. Prišiel do svojho vlastného. Przychodzi do svojego własnego. Ale jeho vlastný. A jego własność nie przyjęła go. To znamená, že židovský národ. To znaczy, že národ židovský nie przyjął go. Ale všetci tí, ktorí ho prijali. Wszystkim tym, którzy go przyjęli. Dal im prawo. Dał prawo a moc, i moc, aby sa stali się dziećmi Bożymi. To znamená to znaczy przez przyjęcie Pana Jezusa Chrystusa. Pana Jezusa Chrystusa. Do naszego serca. Do naszego serca. To znamená do naszej myśli. To znaczy do naszego umysłu. Do naszej woli. Do naszej woli. Do naszych citów. Do naszych uczuć. Keď prijmeme Ježiša Krista. Przyjmiemy Jezusa Chrystusa. Wtedy jesteśmy wszczepieni. Wtedy jesteśmy wszczepieni. Ale potrzebujemy aj dalsze świadectwo. Ale musimy też kolejne świadectwo mieć o tym. Musimy mieć świadectwo od Niego, że tak samo zostaliśmy przez Niego przyjęci. Nie wystarczy, abyśmy len byli wszczepieni. Nie wystarczy, żebyśmy tylko zostali wszczepieni. Wy, którzy jesteś już robili szczepy. Wy, którzy już, już znacie się na tym, jesteście, wyrobiliście to. To, wiecie, nie wystarczy, aby ten szczep był len przyjęty, teda... Aby ten szczep przyjął ten krzew. To wiecie, nie wystarczy, żeby tylko ta winorość przyjęła ten krzew. Teda ten wihonok. Ja? Nie. Kmeń, ale... Mhm. Ale aj kmeń, aby przyjął ten wihonok. Żeby i ten krzew przyjął tę winorość. Pozrycie sa. Popatrzcie. Pán Ježiš Kristus. Pán Jezus Chrystus. Vydal v Jordáne. Vydaje v Jordáne. Svědectvo o svém otci. Svědectvo o svém otci. Keď hovorí Jánovi. Kedy mluví do Jána. Nechaj teraz Ján. Pozostav teraz Jáne. Aby jsme naplnili všetku spravedlivost. Že by celá Boží spravedlivost zostala vyplněna. A on vydal svědectvo Ježíš. I vydaje svědectvo, pan Jezus vydaje. Že otec je pravdivý. Že otec je pravdou. A celá jeho spravedlivost. I všelka jeho spravedlivost. Je pravda. Je pravdivá. A on je připravený ji ukonat. On je připravený, že by ho vyplňat. On přijal otcovu voli. A voľu, on přijal vole ojca. A teraz bylo třeba, aby přišla odpověď od otce. Teraz bylo potřebné, že by bylo, že by přišla odpověď od ojca. Tak jako ten výhonok, keď je vsadený. Tak jak ta latoroš je vůlčená, vštěpěná v ten kořeň. To je svědectvo, že ano, já přijímám. To je svědectvo, tak já přijmuje ten křev. Ale aby ten život prudil. Ale že by to życie mělo přepływ. Musí aj kmeň prijať ten tak retoroč. Samo ten křev musí přijmout ten latoroč. Lebo ináč, ak kmeň neprijme ten retoroč. Jeżeli křev nepřijme latoročli, tak ten retoroč uschne. To latoroč uschne. Ty potrebuješ mať svedectvo. Musíš mať svedectvo sám v sobě, že si prijatý že Ježišom Kristom. Zostałeś přijęty přes Pana Jezusa. Nestačí, aby si mal len svedectvo. Nie wystarczy mieć tylko świadectwo. Že ty si prijal že ty přijałeś Jezusa. Ty veríš Ježiša. Ty věříš v Jezusa Chrystusa. Ale potřebuješ mať svedectvo. Ale musíš mať svedectvo sám v sobě. Že aj ty si ním prijatý. Ty tak samo zostałeś přijęty přes Niego. Aleluja. A viete, ako pán Ježiš dostal to svedectvo? A či viete, v jaký spôsob pán Jezus otrzymal to svedectvo? Keď on vydal svedectvo o ojcu. Kedy vydal svedectvo o ojcu. Že všetku jeho že spravodlivosť ide naplniť. Že celú jeho spravedlivosť zamierza vypełniť. Prišlo svedectvo späť. Prichodí svedectvo s povrotem. Vstúpil na neho Duch Svätý. Vstúpil na neho Duch Święty. Bol naplnený Duchem Svätým. Byl vypełniony Duchem Świętym. A bolo počuť hlas. I dal się słyszeć głos. A to bolo svedectvo prijatia. To bolo svedectvo prijatia. Ojciec tak samo prijal jeho. Amen. Amen. To je dôležité. To je vážne. Aby, viete, nestačí len naštepiť do toho kmeňa, ale aby kmeň prijal. Viete, nevystarčí tylko vštepiť v ten krzew, ale żeby krzew prijal. Szczepionkę. Ja stretávam mnohých kresťanov. Spotykam wielu chrześcijan, ktorí hovoria, že oni prijali Pána. Którzy mówią, że przyjęli Pana. Ale nevidím v nich život Pána. Nie widzę w nich życia Pana. Nevidím, že by v nich prúdil. Nie widzę, żeby przepływało, przepływał w nich Duch Święty, żeby ich zmieniał. Żeby prinášali to Kristovo. Żeby przynosili owoc Chrystusa. Stále sú vo svojej vlastnej šťave. Ciągle są w swojej własnej šťave. W swoim własnym soku. Stále sú vo svojom vlastnom telesnom živote. Ciągle v svojom życiu telesnom. A beda tomu človeku. I biada temu človekovi. Keď nezomrie sám sebe. Jeżeli nie umrze samemu sobie. Ja nezomriem sám sebe. Ponieważ jeżeli nie umrę dla samego siebie. Nie môžem žiť Kristovi. Nie mogę żyć dla Chrystusa. Teda ja môžem tak byť vštepený. Ja mogę być w ten sposób vštepiony. Že otvorím svoje srdce. Že otvorím svoje srdce. Príjmem Ježíša Krista. Přijme Jezusa Chrystusa. Ako svojho osobného jako spasiteľa. Jako svojho osobistého zbaviteľa. Ako mojego Mesiáša. Od nebeského posłanego od Ojca niebieskiego dla mojego zbawienia i zbawienia całego świata. A potem prudzi we mnie. A potem przepływa przeze mnie ten żywot Chrystusa. To życie Chrystusa. Teda Jezus Chrystus. A więc Jezus Chrystus. Jest ten zakładny krzew. Jest tym fundamentalnym krzewem, który został nam dany. Jesteśmy wszczepieni w niego. Ano, on sam narodil v Izraelovi. Tak, on urodil se jako Žid v Izraelu. On je Židem. A my jsme na tento způsob. I my vlastně v ten sposób vštěpeni do tohoto židovstva. Zostali jsme vštěpeni přes něho v judaizm, židovstvo. Ale Pavel apoštol. Ale apostol Pavel mluví, že už nepoznáme Krista podle těla. Neznáme už Kristusa według ciała. Ale poznáme ho. Ale známe go, jeżeli chodzi o ducha. To znamená. To znaczy. Že my nie už teraz nepatríme podľa že tela. Nie należymy do niego już według ciała k židovstvu, do judaizmu, ale patríme podľa ducha. Ale należymy duchowo. Sme duchowni Izrael. Jesteśmy duchowym Izraelem. Duchowne. Duchowym dzieci Božie. Boże dzieci duchowe. To znaczy, że tu, co żyjemy w tym ciele, jeżeli tutaj żyjemy, tutaj w tym ciele, żyjemy na jego sławę. Żyjemy dla jego chwały. My potrzebujemy mieć świadectwo sami w sobie. Musimy mieć świadectwo sami w sobie. Aby Duch Święty nas uistniał. Żeby Duch Święty zapewniał nas, że ano, ty si Boże dziecko. Tak, ty jesteś Boże dziecko. Ty jesteś moje miłowane dziecko. Ty jesteś moje ukochane dziecko. Masz to świadectwo. Czy masz to, posiadasz to świadectwo sam w sobie? Kiedy niekto ci przyjdzie z nieczym, a zacznie spochybniować. Ktoś przyjdzie do ciebie i zacznie podważać. Czy si ty skutecznie Boże dziecko? Czy ty rzeczywiście jesteś Boże dziecko? Ty możesz powiedzieć, ano, ja wiem, możesz powiedzieć, tak, ja wiem, że jestem Boże dziecko. Duch Święty poświadcza memu duchowi. Pieczęć jego ducha. I tam jest pieczęć jego ducha. Ano, to jest piatocz, wiecie, to jest to jego przyjęcie. Tak, to jest to jego przyjęcie przez niego. Kto nie przyjął Jezusa Chrystusa? Kto nie przyjął Jezusa Chrystusa? Jako swojego osobistego. Jako swojego osobistego nie zbawiciela. Nie może być szczepiony. Nie może zostać szczepiony do tego krzewa winnego. Ja są tym prawym. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym. Mówi Pan Jezus Chrystus. A wy jesteście latorośli. A wy jesteście latoroślami. A teraz uśmy przyjęli Pana Jezusa. A więc teraz przyjęliśmy Pana Jezusa? Przyjęliśmy go? Czy przyjęliśmy go? Zobaczcie. Podnieście ręce. Ho prijali. Którzy przyjęliście go. Sława Bogu. Chwała Bogu. To znaczy? Zmy ho prijali. Przyjęliśmy go. Dostaliśmy świadectwo. Otrzymaliśmy świadectwo. A zmy jego. I należymy do niego. Jego umiłowane dzieci. Jesteśmy jego ukochane dzieci. Ale teraz ten żywot pokraczuje. A teraz to życie idzie dalej. A teraz mówi Pan Jezus. I Pan Jezus Chrystus mówi teraz. Ale ten, kto jest na mnie. Ale ten, kto jest na mnie zaszczepiony. A ten, który został szczepiony we mnie. On potrzebuje być oczyszczony. On musi zostać oczyszczony. A to jest moja otázka. I to jest moje pytanie. W imieniu Pana Jezusa. W imieniu Pana Jezusa chcę zadać pytanie. Oczyszczony jesteś? Czy zostajesz oczyszczany? Uraża cię to, kiedy przychodzi Boże słowo? Czy obraża cię Boże słowo, kiedy ono przychodzi? Wiesz, Boże słowo nie, preto przychodzi, aby cię prowokowało. Wiesz, słowo Boże nie przychodzi dlatego, żeby wyprowokowało cię, żeby cię rozgniewało. Ale preto prichádza? Ale dlatego ono przychodzi, aby ci ukázalo na niedostatki. Żeby pokazało ci na niedostatki, aby ukázalo te nieczyste. Żeby pokazało rzeczy nieczyste, których potrzebujesz być zbawiony. Które muszą być odłączone od ciebie. Przed 3 dniami, 3 dni temu, jak są mali sem między was. Kiedy miałem tutaj powrócić iść do was, przyszła za mną jedna żena. Przychodzi do mnie pewna kobieta. A ona była bardzo powiązana. I była bardzo związana. Nie poznała Pana Jezusa. Nie znała wcześniej Pana Jezusa. A mówiła, że jest zupełnie na kraju psychicznego. I mówiła, że jest zupełnie na kraju psychicznego, jak zrujnowania psychicznego. A potem co mnie zwiastował Pana Jezusa. Potem zwiastowałem jej Pana Jezusa. Mnie Pana Jezusa co mnie zwiastował. I w imieniu Pana Jezusa zwiastowałem jej. Odpuszczenie jej grzechów. Odpuszczenie jej grzechów. A mnie Pana Jezusa są i w imieniu Pana słowo. Jezusa mogłem jej zwiastować słowo. Ta to żena. I ta kobieta, która przed paru minutami przyszła za mną, przyszła do mnie psychicznie na dnie. Odchodziła w pokoju w sercu. Odchodziła w pokoju w sercu. Radość mała. Miała radość. A nadziei. I nadzieję. Jak Pan Bóg da żywota zdrowia. Jeżeli Pan Bóg da mi życie i zdrowie. A tak będzie chcieć. I jeżeli On tak będzie chciał. Mówiła, w poniedziałek znowu przyjdzie. To ona mówiła, w poniedziałek znowu odwiedzę cię. Lebo ja chcę raz. Ponieważ chcę rosnąć. Lebo Duch Święty wykonał w jej sercu. Ponieważ Duch Święty coś czynił w jej sercu. To oczyszczenie. To oczyszczenie. A ja was bardzo proszę. I ja bardzo proszę was. Abyście dneska nie siedzieli tu jako posłuchacze. Żebyście dzisiaj tutaj nie siedzieli tylko jako słuchacze. Ale jak przeżyjecie. Ale że jeżeli przeżyjecie. I swoje powiązania. Zobaczysz swoje własne związania. A będziecie widzieć. I zobaczysz. Że w nieczym jesteś powiązany. Że w pewnej rzeczy jesteś związany. Abyście pochopili. Żebyś zrozumiał. Że wtedy możemy że przynosić tylko dobre owoce. Wtedy możemy przynosić dobry owoc. A będziemy czyszczeni. Kiedy będziemy oczyszczani. Wspominał som, że mam mój ojciec miał winograd. Ja mówiłem wam o tym, że mój ojciec miał winnicę. A zobrał mnie do winnicy. I wziął mnie raz do winnicy. A powiedział mi, syn mój, idziemy czyścić. Powiedział, mój synu, idziemy czyścić. Tento winnicz. To winorośl. A ja sam nie wiedział, co to znaczy. Nie wiedziałem, co to znaczy. A tak ukázal mi jeden vinný. A tak pokázal mi pewien krzew winny. A ten winny kmeń miał wyhon. I ten krzew winny miał takie latorośle. A na tych latorośliach? I na tych latoroślach, na tych były takie jałowe wyhon. Na tych były takie jałowe pędy. A tieto jałowe wyhonki? I te jałowe pędy. Kazał wszystkie poodlamować. On polecił mi, żeby wszystkie powycinać. A powiedział mi. I powiedział, już mocny ten wyhon. Jeżeli on jest mocny nawet wtedy. Nie lutuj go. Nie żałuj. Ty musisz go odłamać. Musisz złamać go. A kiedy som to poodlamował, taki był jako ker. Kiedy złamałem te wszystkie dzikie pędy, to wyglądał jak taki krzak. Przed tym złamaniem. Przed tym połamaniem. A potem to wypadalo zupełnie tak, jako keby był ochudobniony. A potem wyglądało, jakby był taki bardzo biedny ten krzak. A tak sobie si myślałem, no co to, prečo to tak to ma być? Potem myślałem, dlaczego to tak ma być? No, kiedyśmy całą winnicę sprawili. Dopóki przez całą winnicę to. Wiele czasu to trwało. Wiele czasu trwało to byliśmy oczyszczanie. Z toho. Byliśmy zmęczeni. O dwa tygodnie. Za dwa tygodnie. Można 3. Może 3 tygodnie. Mój ojciec mówi. Tata mówi do mnie. Idziemy do winnicy. Idziemy znowu do winnicy. Czyścić winnicę. Czyścić te winnice. A ja mówię ojcowi. Ja mówię do taty. Ojciec, wszak z mojego minule czyścić. Ojciec, przecież niedługo temu czyściliśmy ją. A mówię, no chodź sa pozrzeć. A on mówi, no przyjdź i zobacz. Będziesz widzieć. Zobaczysz. A ja som widział. I ja widziałem, że na tych miejscach, że na tym miejscu, gdzie som ulomił, gdzie ja złamałem te dziki pęd, tak na tym, to właśnie na tym miejscu nowy pęd wyrastał. A mówi, a to musimy dać. I ona mówi, on mówi, i to musimy wyciąć. A ja mówię ojcowi. Ja mówię do taty. Ojcko, ale mnie za lepsze patrzy ten topiór. Ojcze, ale bardziej podoba mi się ten krzak taki. Myślałem, że go przeswecim. Myślałem, że przekonam go. Że nie musimy robić. Że nie będziemy musieli się trudzić. A on mówi, on mówi, na co ci to lepsze lubi. Po prostu na darmo podoba ci się to. Ale my musimy hlądać na owoc. My musimy patrzeć na owoc. Lebo jak my nie chamy tyto wyjąki. Jeżeli zostawimy te pędy. Te wyjąki. Wyberu siłę to z tego kmenia. Te pędy odprowadzą tę siłę, tę moc z tego pnia. Odwedą tu szczawę, a tu siłę. Odprowadzą te soki i tę moc. Od owocia? Od owocu. A to owoce nie może dozrywać, nie owoc, może się wywijać. Ten owoc nie może wzrastać i dojrzewać. Tu musimy pochopić jedną rzecz. Tutaj musimy zrozumieć pewną rzecz. Że ten, kto jest wszczepiony do Jezusa ten, Chrystusa, kto został wszczepiony w Jezusa Chrystusa, kto przyjął Pana Jezusa, od Pana Jezusa przyjęty i został przyjęty przez Pana Jezusa, w nim prudzi Chrystus żywo. W nim, przez niego przelewa się życie Chrystusa. Wiecie, czy jest ten Chrystus żywo? Czy wiecie, co znaczy to życie to Chrystusa? Ten to jest ten Duch Święty. To jest to, co prudzi we mnie. To jest to, co we mnie przepływa to życie. A właśnie to owoc jest. Właściwie ten owoc, które przynoszam, które ja przynoszę. To jest jego owoc. To jest jego owoc. To nie moje. To nie mój owoc. Ja som len ten letoraz. Ja tylko jestem tą latoroślą. Ale to owoc je patrzy k mnie. A ten owoc należy do krzewa. To znaczy, że to owoc je Chrystowo. Że ten owoc należy do Chrystusa. To jest Chrystowo owoc. To jest owoc Chrystusa w moim życiu. Przemieńmy to na jasniejsze. Zmieńmy to i bardziej jakby wyjaśnijmy to. To znaczy, że ten Chrystus charakter. To znaczy, że ten charakter Chrystusa. Charakter Jezusa Chrystusa. Charakter Jezusa Chrystusa. Sa przejawi w moim życiu. On przejawi się w moim życiu. A ja niecham wolność swojemu ciału. Jeżeli ja zostawię wolność swojemu ciału. Niecham wolność swoim oczom. Zostawię wolność dla swoich oczu. Dziwam się na co sami zażywam. Patrzę na to, co chcę. Pornografia. Nieczyste filmy. Filmy nieczyste. Nieczyste żądości oczu. Nieczyste pożądliwości oczu. Poczuwam hudbu. Słucham muzyki, która sa Bogu nie lubi. Która nie podoba się Panu. Która wychodzi z podstępia. Która pochodzi od diabła. Dawam przykład swoim uszom. Pozwalam swoim uszom. Swoim oczom. Swoim oczom. Seksualnym żądostiom. I pożądliwościom seksualnym. A jednoducho nedívam sa na charakter Kristov. Poprostu nepatrzę na charakter Chrystusa. Nikdy to ovocie v mojom živote nedozrie. To nikdy ovoc v mojom życiu nie dojrzeje. Vždycky to ovocie kyslé. Zawsze ovoc jest kwaśny. A najlepšie to cítia tí domáci viery. I najlepiej uczują to ci, co mieszkają ze mną w domu. Ti, ktorí sú v dome. Ci, którzy są w domu. Moje dzieci. Moja žena. Moja žena. Moji susedia. Moji sąsiedzi. Oni widzą, że to moje owoce. Oni widzą, że ten mój owoc nie jest zrele. Nie jest dojrzały. Ale to nie dlatego, że ten Chrystus charakter jest niedostateczny. Charakter Chrystusa nie jest niedostateczny, ale dlatego, że nie zostawiam się oczyszczać. Te zjadosti ciała nie odłamuję. Te pożądliwości ciała ja nie złamię. Te zjadosti moich oczu nie dawam. Te pożądliwości ciała o moich oczu nie staram się usuwać. A tym pádom dlatego ta sila Božia, ta Boża moc, która ma wejść, preto aby sa ten Kristov charakter prejavil, która musi wejść, żeby charakter Chrystusa objawił się w moim ten życiu, ten gubi się. Len preto, że dávam prechod svojim očiam. Tylko dlatego, że pozwalam sobie swoim oczom. Oprawował som svoje auto. Naprawiałem swój samochód. Leżał som pod autom. Ja leżałem pod samochodem. A naraz poczułem, ako prišiel tam jeden malý chlapček. Nagle slyšel, jak jakýž malý chlapček přišel do mě. A hovorí, vy jste u jeho kazatel. I mluví, vy jesteście bratem pastorem? A hovorím, ano. Já mluví, tak. A hovorí, prišiel jsem za vám. Já mluví, přišedlem do vás. A tak jsem vyšiel spod auta. A więc celý od vyšedlem poleja. Tam spod samochodu, byłem celý od smaru. Poumýval jsem se. Umyłem ręce, oblekol som sa, ubrałem się, posadil som ho, už kazałem mu usiąść w moim domu, tam w fotelu. A hovorím, povedz, prečo si prišiel. I mówię, povedz, dlaczego przyszedłeś. A hovorí, ujo, ja mám strašne, veľké strachy. On mówi, wujku, bardzo się boję. Nie môžem pokojne spávať. Ja nie mogę zasypiać spokojnie. Boję sa všetkého. Boję się wszystkiego. A kto si mi povedal? I ktoś powiedział do mnie, że mam przyjść za wami, że mam przyjść do was, a że sa pójdziecie za mnie modlić i że będziecie się modlić za mną, a że będzie wszystko w porządku. I że wszystko będzie w porządku. A ja som bol tak udziwiony. Ja byłem taki zdziwiony. Nigdy som toho chłopczyka nie widział. Nigdy nie widziałem tego chłopczyka. Nie wiedział som, gdzie sa tam wziął. Nie wiedziałem, skąd on się tam wziął. Tak sa z nim rozprávam. A więc rozmawiam z nim. A naraz Duch Święty mi dáva zjavenie. Nagle Duch Święty daje mi objawienie. Prečo si sa díval na horor? Dlaczego patrzyłeś na horory? Oglądałeś horory? A on taki wystraszony. On tak zaczął się bać. Że odkiaľ ja to wiem? Skąd ja to wiem? Hovorí, ujko, ja som sa len na takie słabe horory. On mówi, wujek, ja tylko tak trochę na takie słabe te horory patrzyłem. Jako Dracula. Jak ten Dracula. A tomu podobne. I inne, podobne. Hovorím, stačí to na ja to? Ja mówię, wystarczy, żeby aby tvoja duša bola týmto otrávená. Żeby tvoja duša bola zainfikovaná tým. Ty si Pána Ježiša zasmutil. Ty zasmutiłeś Pána Jezusa. Že si tohto, tieto veci sa díval. Že patrz, oglądałeś te rzeczy. A ja ti hovorím. I mówię ci. Diabol si robí nárok na tvoju. Šatan robí sobie prawo na tvoją duszę. A ja sa ťa pýtam. I pytam cię. Či lutuješ svoje hriechy. Či žalujesz svojich grzechów. A ten chlapček začal plakať. Ten chłopczyk začal płakać. A hovorí, áno, lutujem. Tak ja žaluję. Lutujem, že som svoje oči dal. Žaluje, že svoje oči poświęciłem temu złemu. Ale aj iné, mnohé iné ale i inne, wiele innych rzeczy złych robiłem. I ten chłopczyk wyznawał tam swoje grzechy. Priviedol som ho k Pánu Ježiša. Przyprowadziłem go do Pana Jezusa. Prijal Pána Ježiša Krista. Przyjął Pana Jezusa Chrystusa. Mene Pána Ježiša som mu zvestoval slobodu. I v imieniu Pána Jezusa ogłaszałem mu wolność. Prikázal som Satanovi. Przykazałem Szatanowi. A duchu strachu. I duchowi strachu. Aby ho opustil. Żeby opuścił go. A chlapec prežil oslobodenie. I chłopczyk przeżył uwolnienie. Jeho tvár sa zmenila. Jego twarz zmieniła się. Začal sa usmievať. Začal się uśmiechać. A bol šťastný. I był szczęśliwy. Bol wštepený do Pána Ježiša. Został wszczepiony w Pána Jezusa Chrystusa. A potom odišiel. Potem on odszedł. Po nejakom čase. Za jakiś czas? Išiel som na jedno miesto v meste. Poszedłem do pewnego miejsca w mieście. Videl som chlapcov hrať futbal. Zobaczyłem, jak chłopcy grają piłkę. Cez celú tú ulicu.

ile trudu bym wyłożył. Po co, jako ciężko ci to będzie? Jak bardzo wielki trud by ci to sprawiło. Zbaw się to. Pozbaw się tego. Odpuść. Bracia i siostry, ja jestem kazatel. Bracia i siostry, jestem kaznodzieją. Muszę wam powiedzieć na moje własne zahambenie. Muszę wam powiedzieć dla mojego wstydu, że w moim żywocie, że w moim życiu było mnoho takich to takiego to nieodpuszczenia. Było wiele takich niewybaczonych rzeczy. A Pan Jezus mówi. Pan Jezus mówi, że kiedy nie odpuścicie wy waszym winnikom, wy nie odpuścicie waszym winowajcom, ani wam nie odpuści. I wam nie odpuści. Wasz niebieski wasz Ojciec niebieski. Są niektórzy chrześcijanie, którzy mówią. Są niektórzy chrześcijanie, którzy mówią. Pan Jezus wszystko odpuści. Pan Jezus wszystko wybacza. Ano, wszystko odpuści. Tak, wszystko wybaczy. Co jest w jego kompetencji? Co jest znajduje się w jego kompetencji? Ale muszę wam jedną. Ale muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Że jak ty nie odpuścisz. Jeżeli ty nie wybaczysz, obchadza to jego kompetencje. To jest to poza jego kompetencją. Lebo on mówi. Ponieważ on mówi. To nie ja mówię. To nie ja sam mówię. On mówi. On mówi. A nie jeżeli nie odpuścisz swoim nieprzyjacielom. Ani wam nie odpuści. I wam nie odpuści. Masz niebieski. Ojciec niebieski. Teda fałsz nie się nie przykrywajmy. A więc nie przykrywajmy się. A nie niechawajmy zapadnąć słonko nad i swoim. Nie zostawmy słońce zaszło nad naszym gniewem. Rieszmy weci. Każdy dzień. Każdego dnia rozwiązujmy tę sytuację. Każde rano przychadzaj przed swojego Pana. Każde rano przyjdź przed swojego Pana. A kiedy widzisz jalowy wino. A kiedy widzisz ten pędzik. A czujesz nietrpezliwość w oczy swojej żeny. Czujesz, że jesteś niecierpliwy względem swojej żony. Nietrpezliwość w oczy swoich dzieci. Niecierpliwy względem swoich dzieci. Nietrpezliwość w oczy swojemu pracowniku. Niecierpliwy względem swojego miejsca pracy. Hned rano. Zaraz rano. Na kolanach. Na kolanach. Odłam ten to wino. Złam ten pęd. Prwnież tak wzmocnie, zanim on tak spotężnieje, że nie będziesz władać z nim pochód. Że nie będziesz potrafił poruszyć z nim. Mówi, ten, kto ostawa na mnie, mówi Pan Jezus. Mówi, ten, kto trwa we mnie, mówi Pan Jezus. Ten się oczyszczuje. Ten oczyszcza się. Zjawienie Janowo. Objawienie Jana mówi. Poslednej kapitole. Ostatni rozdział. Kto czyni grzech. Który ten, kto grzeszy. Niech grzeszy jeszcze. Niech nadal grzeszy. Kto szpini. Kto brudzi. Tak powiedzieć dosłownie. Kto brudzi. Niech brudzi jeszcze. Niech jeszcze bardziej brudzi. Ale święty. Ale ten święty. Niech się poświęci. Niech jeszcze więcej uświęca się. Czysty. I czysty. Niech się oczyści. Niech jeszcze bardziej oczyszcza się. A to jest nasze posłanie. I to jest nasze posłannictwo. Kiedy na Chrystowi si, kiedy jesteś w Chrystusie. Kiedy jesteś wszczepiony do Jezusa. Kiedy zostałeś wszczepiony w Jezusa Chrystusa. A w brudzi w ciebie Chrystus żywot. I życie Chrystusa przepływa przez ciebie. To znamy na ten Chrystus charakter. To znaczy ten charakter Chrystusa. Ten objawia się w tym owocu. Ty potrzebujesz się oczyścić. Ty musisz oczyszczać siebie. Lebo nie dozrie twoje owoce. Ponieważ owoc nie dożyje. A potrzebujesz być w zagrodzie Pana Jezusa. I musisz znajdować się w ogrodzie Pana Jezusa. Ty potrzebujesz być między Jego ludem. Musisz być między Jego ludem. Nie możesz być solo chrześcijan. Nie możesz solo chrześcijanin występować. Nie możesz się powiedzieć, ja są winnicz, ja są tam między stromami lesa. Nie możesz powiedzieć do siebie, no ja jestem drzewem, ja tam znajduję się między drzewami w lesie. Proste tam są między świeckimi ludźmi. Tam jestem w tym świecie, między ludźmi. I tam jestem swoim Panem. Ja wam przeczytam jedno słowo. Przeczytam wam jedno słowo. Izajasz. Nie. Prorok Ezechiel. Prorok Ezechiel. 15 kapitola. 15 rozdział. A tam jest napisane. I tam jest napisane. W drugim wersie. Drugi werset. Czytaj. Synu człowieczy, czym góruje drzewo winogradu nad wielkim drzewem, które jest wśród drzew leśnych? Dalej. Aż po 6. Aż 6 wiersz. Czy bierze się z niego drewno? Tak to szósty. Aż szósty. Dlatego tak mówi wszechmocny Pan, 6 werset. Jak wśród drzew leśnych drzewo winogradu wydałem na pastwę ognia, tak też wydałem mieszkańców Jeruzalemu. Winnicz patrzy do zagrody. Winorość należy do ogrodu. To znaczy, ty potrzebujesz być w cerkwi Pana Jezusa. Ty musisz być w kościele Pana Jezusa Chrystusa. Ty potrzebujesz być w jego zahradzie. Ty musisz być w jego ogrodzie. Potrzebujesz światło. Ty potrzebujesz światła. Wiesz, a teraz kiedy ty tu? Wiesz, teraz też kiedy tutaj jesteś? Przychodzi światło do twojego życia. Przychodzi światło do twojego życia. Można, że si jeszcze nigdy tak to kazać nie poczułeś. Może jeszcze nigdy nie słyszałeś takiej usługi. Nigdy tak to światło za nie dotykało. Nigdy światło w ten sposób nie dotykało twojego serca. A ty potrzebujesz światła. A ty potrzebujesz tego światła. Ale między stromami lesa. Ale między drzewami w lesie. Między twoimi kolegami. Między twoimi przyjaciółmi. Jednoducho to światło za ci nie dostało. Po prostu tego światła nie ma. Ty możesz wypinać swoje wysoko swoje konary, albo winić. Podnosić wysoko swoje gałęzie. Ale co ma wspólne winić z drzewami lesa? Ale co wspólnego ma winorość z drzewami rosnącymi w lesie? To mówi Słowo Boże. Drzewo tohoto lesa je drzewo w tym lesie jest przygotowane do ognia. A co si myślisz? A co ty myślisz? A ty nie będziesz w zahradzie Pana Jezusa? Ty nie będziesz w ogrodzie Pana Jezusa. Że ty unikniesz ogniu? Że ty obejdziesz ten ogień? Ty potrzebujesz być między Bożym ludem. Ty musisz być między Bożym ludem. Abyś miał tu Bożą ochronę. Żebyś mógł miał tę Bożą ochronę. Aby to Boże światło przenikało do twojego. To Boże światło przenikało w twoje życie. Aby to Słowo Boże. Żeby to Słowo Boże, które dotyka serc twoich braci i sióstr. Gdzie ten Chrystus charakter? Gdzie charakter Chrystusa? Sobie obrazuje w tych ludziach. Jest widoczny w tych ludziach. Aby aj w twoim życiu. Żeby i w twoim życiu. Lebo choci jakie by było mocne to twoje drewno. Ponieważ chociażby jak bardzo było mocne twoje drewno. Choci ako by si zelenał. Jak bardzo byłbyś zielony. Twój owoc nie może dozrzeć w lesie. Twój owoc nie może dojrzeć w lesie. Bo te stromy lesa to mu ponieważ prawie. Drzewa w lesie zabraniają. Lebo twój kolega powie, ale prosi. Twój kolega powie, a proszę ciebie. Ty nie rób si z toho nic. Nic sobie nie rób. A inni kradną. Reszta też kradzie. Ty si len jedną ceruzkę zobrał. Ty tylko jeden ołówek ukradłeś. A wiesz co my poberemy od auto? A wiesz co my wszystko ukradniemy stąd? Nic si z toho nie rób. Nie rób sobie. A kiedy przyjdziesz między Boży lud? A kiedy przyjdziesz między Boży lud? Tam przychodzi światło. Tam przychodzi światło. A tam ci jest powiedziane. I tam powiedziane jest do ciebie, że, kiedy jedną ceruzkę że zbierasz, nawet jeżeli jeden ołówek ukradniesz, to nazywa się kradzież. Ale drzewo w lesie mówi. O, gdzieże. O, co tam. Z tym się nie trzeba robić. Nie trzeba sobie zawracać głowy. Wspominam, jako som ja przynaszał späť do firmy rzeczy, co są pokradł. Pamiętam na czas, kiedy przynosiłem z powrotem do firmy rzeczy, które ja ukradłem stamtąd. Duch Święty ma obwinił. Duch Święty obwinił mnie. Wiecie, przyniosłem som si kombinačky doma som nemal. Przyniosłem kleszcze do domu. W domu nie miałem kleszczy. No, doma som potrzebował kleszcze. A potrzebowałem kleszczy w domu. No, wiecie, martwi nie chodzą już z cintorina späť. I wiecie, martwi nie chodzą już z cmentarza z powrotem. Tak ani kombinačky sa nevrátili späť. Tak samo kleszcze już nie powróciły z powrotem do firmy. A potem som si pilku na żelezo. A potem piłę do metalu przyniosłem ze sobą. A potem sobie przyniosłem kladivo. A potem jeszcze kładziwo. A furt niečo w domu chyba. Ciągle coś brakowało w domu. A poczuwał som Božie slovo. Słuchałem słowa Bożego. Prichádzalo svetlo. Przychodziło światło. Prišlo svedectvo. Przyszło świadectwo. Jeden brat wyznawał. Ako prežil očistenie. Jak on przeżył oczyszczenie. A Duch Święty ukázal. I nagle Duch Święty pokazał mi. Aleksander, aj ty toho máš. Aleksandrze, ty też dosyć masz tego w domu. Potrzebowałbyś jak ty urobić porządek. I ty też należało, żebyś zrobił porządek z tym. A tak som sa rozhodol. A tak zdecydowałem, że to wszystko zoberę. Wszystko to wezmę. A modlil som sa za to. I modliłem się za to. Aby som sa nikim nie stretol. Żebym nie spotkałem się z nikim w firmie. Na bramie. Tam przy wejściu. Aby tak tajnie, jako som si to odwiedzał. Żeby tak, jak ja powynosiłem to. Aby som tak tajnie to żeby tak samo w ukryciu wniosłem to z powrotem. Pan Bóg to inaczej. Ale Pan Bóg inaczej wykombinował. Mój najprotivniejszy kolega. Mój najbardziej przeciwny przyjaciel czy kolega. Stał w bramie. Stał tam w bramie, w firmie. Mówi, Aleksandr, mówi, czym to niesiesz? Aleksandrze, pokaż, co ty niesiesz? A mówi, niesiem niečo naspäť do firmy. Ja mówię, coś zanoszę z powrotem do firmy. A mówi, ludzie, ten to sa zblázni. Ludzie, ten ogłupiał. Wszyscy od niego odnaczają. Wszyscy wynoszą stąd. A on to na. A on przynosi. Bier si to domov. Bierz, zmykaj z tym do domu. Mówi,

Teraz nedávno sa to tam stalo u nás, teraz, asi pred mesiacom. Miesiąc też miało miejsce takie zdarzenie u nas. Jeden z naszych bratów z naszego zgromadzenia. Jeden z naszych braci z naszego zgromadzenia. Poczuł o rodzinie, która była, która jest w sąsiedniej dziedzinie. Słyszał o rodzinie, która mieszka w sąsiedniej wiosce. A oni, ci rodzice, zaczęli nawštěvovat. I ci rodzice zaczęli odwiedzać takie domowe nabożeństwo. A hľadali pomoc. Szukali pomocy. Pół roku był ich syn w kome. Już pół roku ich syn leżał nieprzytomny. Narazil autom niegdzie. Miał wypadek samochodowy. A głową narazil do ostrego i przedmiotu. I głową uderzył w jakiś ostry przedmiot. Pół roku był w kome. Pół roku był w śpiączce. Lekarze nie dawali nadziei. Lekarze nie dawali żadnej nadziei. A ty to rodzice hľadali pomoc. A ci rodzice szukali pomocy. Przyszli za tym to bratom. Przychodzą do tego brata. A ten to brat im veľmi jednoducho povedal. I ten brat bardzo prosto im odpowiedział. Ja tak widzim. Tak widzę. Kiedy wy odoznacie swój żywot Panu Jezusowi. Kiedy wy oddacie swoje życie Panu Jezusowi. A Chrystus żywot będzie po was. Życie Chrystusa będzie przelewać się przez was. Wasz syn się zobudzi. To wasz syn obudzi się. Kiedy mi to mówił ten to brat. Kiedy mówił to do mnie ten brat. Wtedy som sa aż zadziwił tej wielkiej wiery. Wtedy zdziwiłem się, słysząc tak wielką wiarę. Tohoto brata. Tego brata. A táto mamička, a ta mama, która już pół roku czekała na zobudzenie swojego syna. Czekała na obudzenie ze śpiączki swojego syna. Ona mówi: "Ja to chcę mieć." Ona mówi: "Chcę to zaraz." A ona przyjęła Pana Jezusa. I przyjęła zaraz Pana Jezusa. Modliła się, modlitwą pokutną z tym bratem. Wyznawała, że Pan Jezus jest jej Panem. Wyznawała, że Pan Jezus jest jej Panem. Na drugi dzień rano idzie pozrzeć swojego syna. Kolejny dzień rano idzie, żeby odwiedzić swojego syna. A jej syn sa zobudził z kołem. A syn obudzony. Zostańcie po mnie. Trwajcie we mnie. A moje słowa, kiedy zostaną w was. I moje słowa niech trwają w was. Proście si człowiek chcecie. I proście o cokolwiek byście chcieli. Aleluja. Bóg robi zázrak. Pan Bóg czyni cuda. A potem som tam prišiel. A potem przyszedłem tam. Mówi: "Braciszanko, pojď." I mówi: "Braciszanko, przyjdź też. Trzeba się modlić z tymi to ludźmi." Musimy modlić się razem z tymi ludźmi. A więc przyszedłem tam. A ojciec, kiedy widział, co się stało. I ten tata, kiedy widział, co się stało. On mówi: "A ja chcę swoje serce oddać." I ja też chcę swoje serce oddać Panu Jezusowi. A takśmy się modlili. A modliliśmy się razem. A oddał on swoje życie Panu. I on oddał swoje życie Panu. Ale je trzeba zotrwać Panu. Ale musimy wytrwać Panu. Pan Jezus nam zaslubuje. Pan Jezus obiecuje nam, że kiedy jesteśmy w Nim, że kiedy trwamy w Nim, kiedy zaniechamy oczyszczać, kiedy zostawimy się oczyszczać, wtedy przyniesiemy owoce. Wtedy my będziemy przynosić mnoho owoce. Wiele owoców. Owoce wypoczutych modlitw. Owoc wysłyszanych modlitw. A tym jest osławiony nasz niebieski Ojciec. A przez to wywyższy się Ojciec niebieski. A nie są wypoczute twoje modlitwy. Kiedy twoje modlitwy nie zostaną wysłuchane. Hľadaj príčinu tam. Szukaj przyczynę tam, że buď si neostal v Pánovi, že albo nie trvávaš v Pánu, alebo sa nenechávaš očisťovať. Albo nezostaviaš siebie očišťať. A potom nemáš odpoveď na svoje modlitby. A potom nemáš odpovedi na svoje modlitve. Poď k Pánu Ježišovi. Přijď do Pána Jezusa. Príď ešte dnes. Príď ešte dzisiaj. Lebo toto je ten čas. Ponieważ to jest ten czas, ktorý ti Pán pripravil. Ktorý Pán przygotował ci. Aby si mohol činiť pokánie. Žebyš mohol pokutovať. Aby si mohol svoj život jemu oddať. Žebyš mohol svoje życie oddať mu. On už čaká. On už čaká. Dlhý čas čaká. Dlho čaká. A chce, aby tvoje srdce. I chce, żeby tvoje srdce bolo naplnené ním. Bolo vyplnené ním. A jeho charakter. Jeho charakter. Aby bol vykreslený v tvojom živote. Žeby bol vidočný v tvojom živote. Amen. Amen.